Tu program Trzecie Polskiego Radia, środa, 18 października, jest 9. Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski, zapraszamy na serwis Trójki. Szef MON-u w Trójce o relacjach z prezydentem są poprawne. Żadna ze stron nie przekracza swoich kompetencji i uprawnień. Przed szczytem w Brukseli kolacja z szefem Komisji Europejskiej. Zjawią się na niej premierzy państw Grupy Wyszehradzkiej. 36 uczniów razem ze swoimi ojcami będzie w parlamencie. W południe wyniki konkursu List do Taty. Minister Obrony Narodowej zapewnia w Trójce, że jego relacje z prezydentem są poprawne. Antoni Macierewicz podkreśla, że są dokładnie takie, jak opisane w Konstytucji, a konflikt jest wyłącznie wynikiem kreowania go w sferze medialnej. Szef MON-u zapewnia, że żadna ze stron nie przekracza swoich uprawnień. Żadna ze stron nie przekracza swoich kompetencji i uprawnień. Trwa dyskusja chyba najważniejsza na temat systemu kierowania i dowodzenia armią w związku ze strategicznym przeglądem obronnym. I ona bardzo, myślę, rychło się zakończy porozumieniem. Różnice poglądów między BBN-em a MON-em dotyczące przyszłego systemu kierowania i dowodzenia wojskiem dotyczą m.in. prerogatyw prezydenta i samych struktur. Nowy system ma przywrócić odrębne dowództwa rodzajów sił zbrojnych. Brak uzgodnień dotyczących nowego systemu kierowania i dowodzenia i trwające prace nad nim były powodem, jak podawał BBN, odłożenia przez prezydenta nominacji generalskich planowanych na 15 sierpnia. Premier leci po południu do Brukseli. Jutro rozpoczyna się tam dwudniowy unijny szczyt. A wieczorem Beata Szydło w towarzystwie innych szefów rządów państw Grupy Wyszehradzkiej spotka się z przewodniczącym Komisji Europejskiej. Rzecznik rządu Rafał Bochenek poinformował, że do spotkania dojdzie na zaproszenie szefa Komisji Europejskiej. To będzie kolacja, która została zainicjowana przez pana przewodniczącego Junckera. Ona odbędzie się w Brukseli. Uczestniczyć w niej będą wszyscy premierzy Grupy Wyszehradzkiej. Wśród tematów rozmów znajdą się między innymi Brexit, kwestie legislacyjne i kryzys migracyjny. Miesiąc temu w swoim przemówieniu na temat stanu Unii szef Komisji mówił, że kluczowe dla wspólnoty jest zachowanie jedności i równości. Podkreślał, że Europa musi oddychać dwoma płucami, wschodnim i zachodnim. W przeciwnym razie dostanie zadyszki. Jean-Claude Juncker sprzeciwił się też różnicowaniu jakości produktów spożywczych w zależności od tego, na jaki rynek mają trafić. O tym problemie głośno mówią kraje Grupy Wyszehradzkiej. O konieczności rozmów w tym formacie Jean-Claude Juncker wspominał w lipcu po spotkaniu z szefem słowackiego rządu Robertem Fico. Premier Słowacji podkreślał wówczas, że format spotkań w grupie 27 czy 28 państw członkowskich nie jest wystarczający do pogłębionej dyskusji. Sylwia Białek, Polskie Radio. Napisali o relacjach z ojcem, ojczymem lub ojcem zastępczym. W południe finał czwartego konkursu List do Taty, w którym brali udział uczniowie klas czwartych i piątych szkół podstawowych. Głównym celem akcji jest propagowanie dojrzałego i odpowiedzialnego ojcostwa, także widzianego oczami dziecka. We wcześniejszych etapach konkursu wyłoniono 36 laureatów okręgowych, którzy dziś zjawią się w parlamencie ze swoimi ojcami. Koordynator programu Inicjatywa Tato.net Dariusz Cupiał. To, co jest przełomem inicjatywy, to bez wątpienia zachęta dzieci, żeby skupiły się na dobrych stronach swoich ojców, nawet jeżeli ich jest niewiele. I te listy to pokazały, tą niesamowitą energię, która tkwi w relacji z ojcem. To jest tysiące domów, w którym dzieci starsze, w tym momencie, kiedy tworzą się ich marzenia o przyszłości, zadają sobie to pytanie, a kim jest ojciec? Dla mnie i co dla mnie znaczy. Ogłoszenie wyników czwartej edycji konkursu List do Taty odbędzie się w przerwie obrad Senatu. Michał Fedusio, Polskie Radio. Na koniec jeszcze Franciszek I i sztuka holenderska w Luwrze. A wystawa będzie czynna od dziś do połowy stycznia. Nie tylko krytykom znany jest sentyment króla Franciszka I do sztuki włoskiej. Wszak to z inicjatywy monarchy w przepysznym pałacu Fontainebleau pod Paryżem powstał gabinet włoski, w którym znalazły się dzieła wielkich mistrzów z Półwyspu Apenińskiego. Wszak Franciszek I nie tylko budował zamki nad Loarą, ale i gościł tam właśnie u siebie Leonardo da Vinci. To za jego panowania rozkwitł renesans francuski, nie tylko w malarstwie i poezji, ale i w sztuce kulinarnej. Tymczasem monarcha jest mniej znany ze swojego upodobania do sztuki holenderskiej. Wielu jej przedstawicieli pracowało we Francji i to ich dzieła pokazywane są na wystawie w Luwrze. Najbardziej wśród nich znany to Jean Clouet, który stał się nadwornym malarzem Franciszka I, i Corneille z Hagi, zwany także Lyońskim, bo tam bliżej Italii przeniósł się monarcha. Obydwaj byli królewskimi portrecistami. W największym muzeum świata pokazano obrazy tych niesłusznie zapomnianych przez współczesnych, ale tak jak i Godefroy Le Batave, nie mniej utalentowanych. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Teraz w Trójce czas na sport. Krzysztof Łoniewski.

Zupełnie bez powodu Asaf Avidan pojawił się dzisiaj na początek do południa. A co dzisiaj jeszcze do 12? No w największym skrócie mogłabym powiedzieć, że będziemy się poruszać wśród półek z książkami, ale też pomiędzy rzędami foteli w kinie. No ale dlaczego mamy poprzestawać na największym skrócie? Doprecyzujmy. Tuż przed 10 w blogowskazie otworzymy kolejne internetowe drzwi, a raczej internetowe okna. Witamy Was ze Stefanem i z małą ginekolog za kamerą. I dzisiaj mamy co dla Was? Mamy dla Was długo oczekiwany filmik z porodu fizjologicznego przeprowadzonym na Fantomie. Czyli ja i doktor Wojciech Falecki, wujek położnik, a znany jako doktor... Wojciech J. Falecki. Ten kobiecy głos to mama ginekolog, czyli dr Nicole Sochacki-Wójcicka, która opowie o swoim blogowaniu przed 10. Pojawią się także po 10 już książkowe zapowiedzi w przodownikach lektury. Dzisiaj o córkach Wawelu opowie autorka Anna Brzezińska. Potem zabierzemy Państwa do Kaliningradu z Ernestem Zozuniem. Ta podróż około 10.30. A Ryszard Jaźwiński i jego gość opowiedzą o filmowych rarytasach, wczesnych filmach twórców wywodzących się z Wydziału Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego. Te filmy można od niedawna oglądać w internecie. Po 11 u Katarzyny Pruchnickiej będzie dziś szaleństwo smaków, ale bardzo porządnie skatalogowane. A z Michałem Margańskim dzisiaj będziemy wyceniać płyty, bo był taki czas, zwłaszcza w latach 90. czy na początku lat 2000, że bardzo dużo płyt winylowych lądowało w piwnicach albo na strychach. Przerzuciliśmy się na kompakty, które dziś, jak się okazuje, powoli przestają odgrywać taką rolę, jak zakładano, bo przecież z jednej strony pojawił się internetowy streaming, no a z drugiej strony winyle właśnie wracają do łaski. Warto sprawdzić, co znajduje się w tych piwnicach, w garażach, na strychach i jaką to może mieć wartość, poza tą sentymentalną oczywiście. Są płyty, które trzymają bardzo wysoką wartość, 20 tysięcy dolarów, 30 tysięcy dolarów. Są takie płyty. A o tym, jak wstępnie sprawdzić wartość płyty, opowie w nauce słuchania kolekcjoner Mieczysław Stoch, to około 11.30. Będzie też tuż przed południem kolejny odcinek opowieści Klementyny Suchanów o Gombrowiczu, a za kilkanaście minut, jak zawsze, informator ekonomiczny Paweł Sołtys zaprasza. I z góry też już zapowiadam, że będziemy dzisiaj mieli dla Państwa sporo zaproszeń, także telefon warto mieć w pogotowiu. Także można mieć pod ręką klawiaturę katarzyna.borowiecka@polskieradio.pl. Pod tym adresem można się dzisiaj z nami skontaktować. Mówiłam o półkach z książkami, mówiłam o rzędach kinowych foteli, ale oczywiście będziemy się też poruszać pomiędzy półkami z płytami, a niektóre piosenki będą się łączyć w pary. You face the future like a heat-seeking missile. You got yourself a smile a mile wide. Shelter, you're floating free, gravity defy. It's hell for leather on a helter-skelter. Just fill your nerves for a bright white knuckle ride. Viva love.

Transportu. Sprzedaż nowych samochodów w Polsce skoczyła w ciągu trzech kwartałów tego roku aż o 17,3%. Tak, to jest rzeczywiście pogłębienie się tego trendu imponujące. To rozumiem, że dotyczy to całego regionu. Jest o tyle to zaskakujące, że mamy trochę inne dane napływające z Europy Zachodniej, gdzie Niemcy, Brytyjczycy w przeddzień Brexitu kupują mniej samochodów i pewnie te dane znacznie bardziej by cieszyły, gdyby nie dotyczyły tylko samochodów osobowych, ale także dostawczych. To jest taki prognostyk najlepszy na to, co będzie się działo za chwilę w gospodarce. Myślę, że w koncernach samochodowych wcale się nie martwię z tego powodu. No, też nie powinniśmy się martwić, bo to oczywiście są miejsca pracy. To oczywiście świadczy o tym, że ludzie mają pieniądze i uwaga, także myślą o inflacji. Ktoś, kto miał kupić samochód tak czy owak w ciągu roku, dwóch, pewnie kupuje go wcześniej, teraz, póki jeszcze nie zdrożał. A teraz sprawdzamy, co na rynku pracy. Taki tytuł w Pulsie Biznesu, właściwie lead, czyli pierwsze zdanie artykułu. Piętrzące się trudności w pozyskiwaniu pracowników plus wakaty po świeżo upieczonych emerytach równa się rosnąca presja płacowa. Rzeczywiście coraz lepiej w gospodarce pod tym kątem. To nie wiem, czy to jest lepiej, coraz trudniej, ale rzeczywiście... Lepiej dla pracowników, oczywiście. Rozmawiamy z rozmaitymi organizacjami przedsiębiorców, zwłaszcza z budowlańcami i słyszę, że to już nie tylko wielkie przedsiębiorstwa takie jak Budimex mówią, że nie są w stanie podjąć się, zobowiązać się, czy stanąć nawet do przetargów na niektóre odcinki autostrady. No i kwestia, czy na przykład napływ ukraińskich pracowników do Polski może trochę tą presję płacową złagodzić, bo na przykład dzisiaj na pierwszej stronie dziennika Gazety Prawnej, z góry przepraszam za mój słaby ukraiński, tytuł Likari łaskawo prosimo, czyli zapraszamy lekarze, no bo właśnie lekarze z Ukrainy mogliby uzupełnić luki, jeżeli chodzi o podaż lekarzy w Polsce. My oczywiście obserwujemy ten ruch Ukraińców i takie wzmożenie w okresach największego kryzysu, gdzie na przykład województwo mazowieckie załatwiało pozwolenia na pracę Ukraińcom dosłownie w ciągu 24 godzin, jeżeli chodziło zwłaszcza o pracowników rolnych. My dzisiaj w Polskiej Agencji Prasowej publikujemy raport Warsaw Enterprise Institute o rynku Ukraińców. To jest raport doroczny, ale w tym roku on musimy, jaka konkluzja jest, że Polska przegapiła swoją okazję. Ten 2017 rok jest jednak rokiem porażki. Że za mało Ukraińców, spóźniliśmy się. Więcej ich zaprosić? Przede wszystkim nie jesteśmy ich w stanie zatrzymać w Polsce. Jadą na zachód. Przegapiliśmy moment, kiedy Europa Zachodnia otworzyła swoje granice i także zabiegała o to, żeby znieść wizy Ukraińców do Unii Europejskiej. Stworzyła fantastyczne warunki pracy dla młodych Ukraińców, czyli połączenie pracy ze studiami. I ci sami lekarze, którzy może, miejmy nadzieję, że przyjadą do Polski leczyć i pielęgniarki, w zasadzie co ich tu będzie trzymało w Polsce? Bez trudu dostaną także lepiej płatną pracę w Wielkiej Brytanii, w Niemczech, we Francji. Dzisiaj gospodarcza uwaga świata skupiona między innymi na Chiny, bo tam rusza zjazd Komunistycznej Partii Chin. Będą pewnie jakieś przetasowania personalne, ale też patrzymy na to, co może wydarzyć się z gospodarką w związku z tym, jaka będzie zmiana ewentualna polityki w Chinach. Słuchałem, czytałem wypowiedzi szefa Chińskiej Partii Komunistycznej z szeroko otwartymi oczami. To czytało jak za dawnych czasów wystąpienie Reagana czy Busha, coż by to będzie robił z gospodarką. Będzie poprawiał system regulacyjny, będzie się upewniał, że przedsiębiorcy mogą się rozwijać, że rynek będzie otwarty na inwestycje zagraniczne. Będziemy walczyć o szerszy, przejrzysty przepływ finansowy i monetarny. Same w zasadzie pomysły wolnorynkowe, otwartościowe. Będziemy otwarci, przejrzyści, a jednocześnie pozostaniemy socjalistyczni, czyli będziemy starali się zapewnić równy rozwój wsi i miast. Pozostaniemy, przede wszystkim musimy się skoncentrować na większej opiece nad pracownikiem, ale nie zapominając o rozwoju i pracodawcach. No, Chiny tak naprawdę czeka bardzo trudny okres. Po takim najdynamiczniejszym w historii wzroście gospodarczym, jaki przeżyły Chiny w ogóle. Teraz to jest kraj, który miał od 99 roku największy spadek tempa wzrostu wzrostu gospodarczego. Mamy poważny problem ogromnego zadłużenia państwowych przedsiębiorstw, wewnętrznego długu, nieskoordynowanego rozwoju gospodarczego, problem konfliktu monetarnego Stanów Zjednoczonych. No i oczywiście po raz kolejny wraca nam Korea, która także jest problemem. Także wyzwania są, aczkolwiek jest to chyba jedyne wystąpienie przywódcy, które słyszałem w ostatnim czasie, który nie atakuje nikogo, a mówi, jak będziemy rozwijać się w przyszłości. O ile mnie pamięć nie myli, tydzień temu, panie Tomaszu, rozmawialiśmy o zakazie handlu w niedzielę. Wówczas przewidywał pan, że będzie ten zakaz obchodzony, powstaną stacje benzynowe wyspecjalizowane w jeszcze nie ma zakazu. Prowadzeniu tego zakazu. No właśnie, może jeszcze nie przesądzajmy, bo posłowie cały czas pracują nad tym. Natomiast dzisiaj w Pulsie Biznesu ciekawa analiza, ponieważ okazuje się, że to ograniczenie zakupów w niedzielę nie uderzy w te markety spożywcze, które pewnie stają nam przed oczami, kiedy myślimy o zakazie handlu, tylko bardziej uderzą w sklepy, gdzie handluje się artykułami przemysłowymi, czy na przykład meblami, bo one w weekendy notują dużo większe obroty niż sklepy spożywcze. Że oczywiście przedsiębiorcy, którzy handlują meblami czy butami, to one są w galeriach, od razu odpowiedzą nam, że tak czy owak ludzie muszą kupić te meble. Jeżeli konkurencja również będzie zamknięta, to tak naprawdę ich to nie obchodzi, zwolnią część ludzi, będą mniejsze koszty, a sprzedaż wcześniej czy później i tak podskoczy do tego punktu, gdzie była. Prawda jest taka, że my nie wiemy do końca, jak się zachowa rynek. Na pewno jest to interwencja w funkcjonowanie handlu i obrotu zbywalnymi produktami i z pewnością to się odbije. Na rynku my do końca nie wiemy, gdzie to tak naprawdę będzie najbardziej dotkliwe. Niewątpliwie jednak przedsiębiorcy będą się do tego przygotowywali, będą szukali jakichś rozwiązań. Galerie handlowe prawdopodobnie będą musiały rozważyć, czy to tempo rozwoju i tych budowy nowych punktów rzeczywiście jest właściwym pomysłem. Nazwisko prezydenta Donalda Trumpa już padło w tym informatorze, ale niech padnie raz jeszcze. Prezydentura nie służy mu, jeżeli chodzi o zasobność jego posiadania, ponieważ spadł właśnie o 92 miejsca w rankingu najbogatszych ludzi w USA, który przygotowuje magazyn Forbes. Pozycja numer 248 w tej chwili. 3 miliardy 100 milionów dolarów. Stracił mniej więcej 600 milionów, głównie przez spadek wycen jego nieruchomości na Manhattanie, ale też wydatki na kampanię. Rynek na Manhattanie jest wyjątkowo teraz ciężki i trudny. I rzeczywiście te nieruchomości zaczynają się zmieniać, także też lokalizacje zaczynają się zmieniać, jeżeli chodzi o sam Manhattan. No ale obciążeniem również była sprawa sądowa przeciwko Uniwersytetowi Trumpa, gdzie musiał płacić odszkodowanie około 25 milionów dolarów. 60 milionów dolarów zapłacił za swoją kampanię wyborczą, także miał także i wydatki. No i wreszcie chyba w tej chwili sam specjalnie nie dogląda swojego biznesu. Wiemy, że spadki miały jego pola golfowe w Irlandii, w Szkocji, w Europie, ale także i w Azji, gdzie okazuje się, że nawet najbogatsi chcą omijać szerokim łukiem prezydenta Trumpa z jakichś powodów. Czyli nie krótko mówiąc, do gustu. Donald Trump w dołku. Dziękuję bardzo. Najważniejsze, najciekawsze wydarzenia gospodarcze komentował dla państwa Tomasz Wróblewski. Dziękuję bardzo. Z Warsaw Enterprise Institute. A kolejny informator jutro o 9.30. Paweł Sołtys, do usłyszenia. Na audycję zaprosił sponsor Renault. Producent Renault Megane z systemem Airlink 2 zapewniającym dostęp do usług online. Zapraszamy do reklamy. Marian, ale ty byłeś już na tych urodzinach, nie? O rany, Barbara, nie byłem. Może jutro pójdę? Jutro będzie futro. Jutro nie będzie niczego. Dzisiaj ostatni dzień. Ty ubieraj się. To już ostatni dzień urodzinowych mega okazji w Media Expert. Na przykład przy zakupie laptopa drukarkę 3 w jednym dostaniesz za złotówkę. Włączamy niskie ceny. Media Expert. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Siwe włosy to nie koniec świata, ale przyznasz, że dodają lat. Spróbuj to zmienić. Kup w aptece szampon DX2 w srebrnej tubie. DX2 zawiera fitopigmenty, które stopniowo przywracają naturalny, ciemny kolor włosów. Zmień swój szampon na DX2 i sam zdecyduj, na ile lat wyglądasz. Teraz w Lidlu wszystkie kosmetyki do pielęgnacji i stylizacji włosów w dwa razy lepszych cenach, czyli dwa w cenie jednego.

Parę wspomnień jeszcze trafi się dziś do południa, do 12, a to oczywiście R. Kelly, Watch the Stars. Przejrzyste dni i pogodne noce do obserwowania gwiazd. Gabi Dermetko już w studiu, więc pora na... Blogowskaz. To teraz możemy się przywitać oficjalnie. Dzień dobry. Dzień dobry, witam cię i zacznę od pytania. Czy wiesz, jak nazywa się najpopularniejszy na świecie lekarz? Mnie się kojarzą dwaj, dr House albo dr Watson. Nie, niestety to nie są oni. Nie jest to też dr Quinn. Jest to dr Google. A stało się... tak, rzeczywiście. Zapomniałam o nim. Stało się tak dlatego, że internet sprawił, że jesteśmy bardzo niecierpliwi i zależy nam na to, żeby jak najszybciej dostać informacje, najlepiej nie wychodząc z domu. No i mamy taką możliwość. Korzystamy z niej, diagnozując się przez internet. Ludzie robią to jeszcze zanim pójdą do lekarza, jak tylko zobaczą jakieś symptomy, wydawać się może, że dziwnej choroby. No i w 90% przypadków, jeżeli szukamy diagnozy przez internet, okaże się, że jesteśmy śmiertelnie chorzy, zostało nam niewiele życia. Jeżeli jeszcze do tego poczytamy fora internetowe, to w zasadzie można od razu umierać. Jednak ja radziłabym najpierw iść do lekarza. Lekarze niestety dostrzegają ten problem, bo pacjenci przychodzą i już wiedzą, na co są chorzy. I ludzie nie zwracają uwagi na to, że lekarz, zanim postawi nam diagnozę, musi skończyć bardzo trudne studia medyczne, odbyć kilka lat praktyki i dopiero później, biorąc pod uwagę różne czynniki, stawia nam diagnozę. Przepraszam, że ci wejdę słowo, to doktor Google nie ma studiów? Doktor Google ma szeroką wiedzę, tak bym powiedziała, i ta wiedza czasami bywa za szeroka. Czasami jest też wspomagana przez ekspertów takich jak ty czy ja. Znaczy, nie mówię, że my się wypowiadamy w internecie, w tematach nie znam się, ale się wypowiem. W każdym razie są też na szczęście miejsca w internecie, gdzie możemy znaleźć rzetelne informacje. I jedną z prekursorek takich bloga, na którym możemy znaleźć informacje dotyczące zdrowia, jest Mama Ginekolog, czyli Nicole Sochacki-Wójcicka. Znajdujemy się w pracowni USG u pani w pracy. A skąd się w ogóle wziął pomysł na to, żeby przenieść to, co pani robi na co dzień, do internetu? Tak naprawdę to był duży przypadek. Będąc na urlopie macierzyńskim, zauważyłam, że w internecie jest bardzo dużo do zrobienia w kontekście właśnie wiedzy medycznej kobiet. I ponieważ wtedy miałam dość sporo czasu, to najpierw przez Instagram, później przez blog, przez Facebook, zaczęłam właśnie pisać takie artykuły dla kobiet w ciąży. Natomiast głównie wynikało to z tego, że właśnie sama zostałam mamą i zobaczyłam, jakie braki tej wiedzy są tak naprawdę u wielu kobiet. Jakie są tematy takie najpopularniejsze, które zaczęła pani publikować i okazało się, że jednak jest na to zapotrzebowanie i że kobiety się odzywają? Najpierw prowadziłam na Instagramie takie właśnie krótkie notki, pisałam gdzieś z mojego macierzyństwa, przeplatałam właśnie tą moją pracę z macierzyństwem i w sierpniu 2016 roku stwierdziłam, że dobra, okej, otworzę Facebooka. I wtedy bardzo, bardzo szybko, w przeciągu tak naprawdę kilku miesięcy, myślę, że 6 miesięcy, miałam już 100 tysięcy obserwujących. Są pewne takie tematy, które na Facebooku są bardzo chodliwe. Pamiętam, że jednym z takich tematów był artykuł, który napisałam o cięciu cesarskim, czyli napisałam o tym, że cięcie cesarskie wcale nie jest taką rzeczą wspaniałą i że cięcie cesarskie na życzenie na pewno nie jest dobrym rozwiązaniem, mimo tego, że wiele kobiet tak myśli. Kolejnym tematem była torba do porodu. Napisałam torbę do porodu okiem ginekologa, co kobieta powinna wziąć do szpitala. I to jest tak, że w momencie, jak taki post jest dość taki popularny, to bardzo szybko on się szeruje, czyli tam się udostępniają ludzie go i tych obserwujących potrafiło być po kilka tysięcy dziennie więcej. Później na pewno momentem takim było to, jak zrobiłam akcję dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, sprzedając moje książki i część dochodu była przeznaczona właśnie na WOŚP. Zebraliśmy w ten sposób 32 tysiące złotych w zeszłym roku. To na pewno był moment przełomowy. Później sama byłam w ciąży. Na pewno moja strata ciąży gdzieś tam była takim momentem, który może bardziej uwiarygodnił mój profil. Też słyszałam takie słuchy, że ja wcale nie istnieję, tylko jestem wytworem marketingowym. Istnieję. Ale myślę, że tak naprawdę ta taka duża popularność przyszła po prostu z moim przejściem z jednego portalu internetowego właśnie na Facebook. A jak reagują na to, co pani robi w internecie koledzy po fachu? O dziwo, bardzo dobrze. Ja też oczywiście się tego obawiałam, ale tak, po pierwsze mam wsparcie mojego przełożonego, czyli pana profesora Wielgosia, który wręcz mnie motywuje, że to, co robię, jest świetne, że edukuje kobiety i w momentach moich takich zwątpienia to wręcz on był tą osobą, która mnie najbardziej wspierała. Ale też młodsi koledzy, osoby takie powiedzmy na moim etapie rozwoju zawodowego, też widzą w tym duży potencjał. Cieszą się, bo bardziej wyedukowana pacjentka ułatwia pracę